Jeg har vært dristig nok til å si at vi har kirkekaffe også I august. Så hvis det noen av dere som har lyst til å være med og lage kirkekaffe på augustsøndagene, så snakk med meg etterpå. Takk. La oss vende oss til Gud I bønn. Gud, deg et hellig folk. Vi ber deg, send din ånd over disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus I brødet og vinen. Vår Herre Jesus Kristus, I den natta han ble forrådt, tok han et brød, takket brød, ga de sittende og sa, ta imot og spis, dette min kropp som gis for dere, gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket gaven og sa, drikk alle av den, denne kalk den nye pakt I mitt blod, som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Stort troens mysterium, Nådige Gud, vi feirer dette måltidet med glede og takk for din sønns fullbrakte offer. I troen på hans seierrike oppstandelse og himmelfart, og I forventning om hans gjenkomst I herlighet. Vi ber deg, fyll oss med din ånd og kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus I den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som han har elsket oss. Og la oss en gang samles hos deg I ditt fullendte rike.